marineschip Evertsen, dat nu in het Midden-Oosten ligt, was makkelijk te volgen. Omroep Gelderland stuurde een kaartje met een GPS-trekker naar het fregat. Defensie had het kaartje niet onderschept. Inmiddels hebben ze de regels aangescherpt. Familie van mariniers kan nu geen wenskaart meer sturen waar batterijen in zitten. Een Britse onderminister is opgestapt om de zaak rond oud-diplomaat Gary Mandelson, die in de Epstein-file staat. Het nieuws komt kort nadat bekend werd dat Mandelson voor zijn benoeming niet door de screening was gekomen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken dat advies negeerde. De oppositie wil dat premier Starmer ook opstapt. Voor het eerst in 2,5 jaar zijn er minder ondernemers gestopt met hun bedrijf, zegt de Kamer van Koophandel. Ze denken dat het komt door de nieuwe regels over schijnzelfstandigheid. Daardoor stopten veel ondernemers vorig jaar al met hun bedrijf. En prinses Amalia heeft vanavond een bezoek gebracht aan de Wallen. Het was onderdeel van haar tweedaagse kennismakingsbezoek aan Amsterdam. Samen met burgemeester Halsema bezocht ze een café in de Rosse buurt. En ze sloten de avond af in een nachtclub waar de prinses een DJ-workshop kreeg. Het is een droge nacht en de minima liggen rond een graad of 6. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts kan soms wel een klein buitje vallen. Het wordt zacht met 18 tot 21 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben een flits op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 42.0. Dan de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf 53.5. En ook op de A16 staan ze te controleren Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 58.9. Dan de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167.1. En de laatste van nu vind je op de A76 vanaf de Belgische grens richting Geleen bij Stijn. Opgepast daarbij 1.0. Veilige reis. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Ja, zometeen is het er weer tijd voor een nieuwe ronde van Kilian's kansduizen kennisquiz. Jouw kans op het slaapmasker. Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Met Max en Annie Grammer, je hoorde The Thing I Love. 538 presenteert Kilian's Kansloze Kennisquiz. Vrijdagnacht, tijd voor de Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb hier meteen twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is zelf verzonnen. Klinkklaar onzin. Ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending, dan kun je zomaar het 538 slaapmasker winnen. Dat alles doe ik omdat ik altijd grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn inderdaad van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Ze zijn echt hartstikke kansloos. Maar uiteindelijk is het heel stiekem toch wel ergens een klein beetje leuk om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel zo leuk en wel zo aardig om er wel een keer wat aan te hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker en zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen. Eén daarvan is maar waar, die andere is onzin. En jou de vraag, welke is waar? Met vandaag stelling 1. Australië is breder dan de maan. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke denk je dat waar is? Stelling 1. Australië is breder dan de maan. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of toch stelling 2. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Your husband is coming. gezegd. Cool, blij op je vrijdagnacht. Je hoorde Talk in de 5-3-nacht. Hey, welke van de twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Australië is breder dan de maan. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, ik denk dat stelling 2 deze nacht waar is. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Welke van de twee is waar? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1. Of ga je toch voor stelling 2? Don't know. Mr. Know-It-All. She like the love, she like the high. I've seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, this fate of mine. I don't keep dressing for the storm, then playing the sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Deze week van Teddy Swim met Jordan, Mr. Know-It-All. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, en over de alles weten gesproken. Ik weet niet of je een beetje fan bent van die kansloze kennisfeitjes. Ik behoorlijk. Ik gooi er altijd mijn dood in mijn show. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel een keer zo leuk om er wel wat aan te hebben. In plaats dat het echt van die kansloze kennisfeitjes zijn. Dus hier daar Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. En die ga ik deze nacht spelen met niemand minder dan Alicia. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Hard aan het werk op de vrachtwagen, zei je net al. Heb je al een beetje zicht op weekend? Ja, nog één nachtje trouwens. Nog één nachtje, lekker zeg. Heb je al wat weekendplannen? Ja, ik denk met de paardjes het bos in. Met de paardjes het bos in, oh lekker zeg. Ik geloof er wel goed weer te worden, dus volgens mij kan het prima toch? Ja, daarom. Of, volgens mij gaat het nog een beetje regenen zondag, maar kunnen die paarden een beetje tegen regen? Zolang we niet van suiker zijn, dan smelten we niet, toch? Zo is het ook. Hé, Alicia, ik liet je net twee stellingen horen. Stelling 1 was, Australië is breder dan de maan. En stelling 2 was, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. En aan jou de vraag, welke van de twee waar is? De stelling 1. Australië is breder dan de maan, zeg jij. Ja. Dat zeg je nogal vrij stellig. Leg eens uit. Het scheelt ongeveer 700 kilometer in afstand in de diameter dat Australië groter is. Maar ben jij sterrenkundige of zo? Hoe ben je er zeker van? Ja, mijn zusje houdt van leuke weetjes. Oh, die gooit je ook de hele dag dood met allemaal van dat soort kansloze kennisfeitjes? Ja, vaak geloof je ze niet, maar blijkt het toch waar te zijn. Nou, dan heb je goed geluisterd, want het is hartstikke goed.

Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Dagen, 10 uur en 18 minuten. Dan starten we ermee. 538 Koningsdag in Breda. En dan hoor je Lucas en Steve ook tijdens 538 Koningsdag op het CC-veld in Breda. Ik heb de weersvoorspelling al een klein beetje bekeken. En ziet het er nu toe goed uit. Graadje voor 18, lekker zonnig. Dus ja, nu heb je helemaal geen reden meer om het te zeggen. Nou, ik kijk nog wel even aan bij die kaarten. Ik weet nog niet of ik ze ga halen. Tuurlijk ga je ze halen. Ik bedoel, ik nodig je van harte uit om erbij te zijn. De verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren met echt de beste artiesten die we in Nederland hebben. Lux en Steve, die dus net hoorden op 538. Maar ook Everjack is erbij. Biloba Heap, Chef Special, Direct. Daobob, zelfs de Bevers zijn erbij. Lil Kleine, René Schuurmans, Roxy Dekker, Rondé, De Zonnebollekes, Yves Berensen, Trobi, Zoe Levi en echt nog veel en veel meer namen. Dus geef je op, 538.nl is Koningsdag. Dan zien we elkaar in Breda, kunnen een biertje doen in de zon. Terwijl we aan het genieten zijn van de beste Nederlandse artiesten. Het is van 538 op deze heerlijke vrijdagnacht. We gaan richting het weekend met zometeen de nieuwe muziek van de Bouw. Staat Magnetic komt eraan. Ook September en 21 Pilots zijn onderweg voor je. En eerst is dit The Verve. bij 538. The Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. Sacrifice. Hebben 538, je hoorde Magnetic. Maar natuurlijk zei je, deze plaat valt wel een beetje in het weer van de afgelopen dagen samen. Want echt man, dit is lekker zomers plaatje toch? Als je het aan mij vraagt, is het echt gewoon een plaat waarmee je heerlijk lekker gewoon op een terras zit. Lekker een biertje of een cocktailtje zit te doen. Of misschien wel nog beter, lekker in een oldtimer. Raampjes naar beneden, takje open, dat soort dingen weet je wel. En goed nieuws, ook vandaag lokaal 21 graden. Dus wat dat betreft... Het liedje doet zijn naam eer aan. Je hoorde de Bowser M538 met de Pandemic. Zometeen september. Crowview komt eraan naar 21 Pilots. Dit is op 538. Stressed out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I we could turn back time to the good old days. Names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yo. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. En nou werkjes bij 538. Je hoorde Talk to Me op deze vrijdagnacht. We gaan lekker richting het weekend. Het is ook te merken in de app van 538. Peter Zudden, het volgende. Op naar het weekend. En lekker zeggen, ook dit kan binnen. Fijne weekend. Lekker zeg. En Yannick, wat betekent het weekend voor jou? Het weekend is voor mij richting de sportschool. Want de snackbar zit ernaast. Lekker man. Veel sportplezier dan, hè. Het is van 538. Zal meteen sneller. Post Malone, wanneer september. Dit is Cry for You op 538. Say goodbye. You must have known I wouldn't stay. What you were talking about, I didn't wake up when we died. Says I was loaded from the start. I think the end is mine to ride. Zorginstellingen.